أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Rum suresi 41. ayeti kerimesinden başlayacak. İnşallah bu sureyi bugün bitireceğiz. Rabbi Zülcelal'imiz buyuruyor ki: "Zahara'l fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydinnas. Yusigahum bazı lezi amilu leallehum yercivun." Allah'ın buyruklarını umursamaz hale gelen şu insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri sonucunda karada ve denizde bozulma başladı. İklimler değişti diyoruz. İnsanlar iklimleri de bozdu. Topraktaki ürünleri de bozdu. Attıkları gübrelerle, hormonlarla insanlar. Karada ve denizde bozukluk arttı. İnsanlar kirlettiler yeryüzünü. Karayı kirlettiler, denizi kirlettiler. Bu sefer temizlemek için çevre bakanlıkları kurmaya başladı. Kendiniz kirlettiniz, kirletmeyin vaktinde. Bütün fabrika artıklarını attılar. Bu sefer onları temizlemek için milyarlar harcamak suretiyle değişik üniteler kurmaya başladılar. Kirletmeyin başında. İşte insanlar zalim oldukları için. İnsanlar elleriyle yaptıkları kanunlarıyla, elleriyle yaptıkları suçlarıyla yeryüzünde bozgunculuk yapmalarından dolayı karada ve denizde bozukluk arttı. Toprak belli bir süre fenni gübrelerle ürün vermez hale geliveriyor. Hormonla toprakların fıtratı bozuluyor. Denizlerin fıtratı bozuluyor. Bütün bunlar bozukluğun alametleri. Karada ve denizde böylece bozukluk artıyor. Biz böylece insanlara belki Allah yoluna dönerler diye yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını onlara tattırıyoruz diyor Rabbimiz. Evet, kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. Bütün bünyenizi tahrip ediyorsunuz. Bir kimselerin para kazanması yüzünden. Bazı kimselerin para kazanması için yeryüzündeki pek çok insanın midesini, böbrek üstü bezlerini bozuyorsunuz. Yaptığınız hormonlarla, yaptığınız harcamalarla dengeyi bozuyorsunuz. Dolayısıyla bu kötü sonuçları da Allah size tattırıyor böylece. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ اَكْسَرْهُمْ مُشْرِكِينَ. De ki ey peygamber, bu kafirlere söyle, Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e söyle, inanmayanların tümüne söyle, ey peygamberin yolunda gidenler, Kur'an'ı eline alıp da okuyanlar, herkese söyleyeyim, her kesime söyleyeyim. Ne söyleyeceğiz? سِيرُوا فِي الْأَرْضِ, yeryüzünü gezin, dolaşın bakalım. فَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ, sizden önce yaşamış olan günahkarların sonlarının ne olduğunu bakın bakalım. كَانَ اَكْسَرْهُمْ مُشْرِكِينَ, onların pek çoğu müşrik idi. Hem Allah'ı tanıyordu yaratıcı olarak, rızık verici olarak, yağmur yağdırıcı olarak, hem de bunun yanı sıra pek çok putları vardı. Pek çok putlaştırdıkları şahıslar vardı, insanlar vardı. Bakın onlara, onların akıbetleri ne olmuş? Sizinkiler de onlar gibi olabilir. Dolayısıyla gelin, onlar gibi olmayın. Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygamberlere uyarak hayatınızı tanzim edin. فَاَقِمْ وَشَّكَ لِلَّذ۪ي لِلد۪ينِ الْقَيِّمِ فَاَقِمْ وَشَّكَ لِلد۪ينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَيْزٍ يَصَدَّعُونَ. Evet, Rabbimiz bu 43. ayeti kerimede de buyuruyor ki: وَاَقِمْ وَشَّكَ لِلد۪ينِ الْقَيِّمِ, geri çevrilmesi mümkün olmayan kıyamet günü Allah tarafından gelmezden önce yönünü tam ve doğru olan İslam dinine çevir. Kendi kıyametin olan ölüm gelmezden önce, dünyanın sonu olan kıyamet gelmezden önce yönünü Allah'a çevir. Ben son anda emekli olduktan sonra, hacca gittikten sonra iyi bir Müslüman olacağım deme. Fabrikayı, işletmeyi, dükkanı, tezgahı çocuklara teslim ettikten sonra iyi bir Müslüman olacağım, namaz kılacağım demeye kalkma. Şimdiden Müslüman. فَاَقِمْ وَشَّكَ لِلد۪ينِ الْقَيِّمِ. Evet. Allah'ın dinine yönünü dön. Allah'ın dinine, sistemine, hayat tarzına dön. İleride iyi bir Müslüman olacağım demeye kalkma. Çünkü ileride ne var bilmiyorsun. Belki de ölüm var. 3 gün sonra ölüm gelecek, yakalayacak. Emekliyi görmeden, dükkanı, tezgahı rayına oturtmadan belki de öleceksin. Gel, bugünden Müslüman ol. Kendi kıyametim olan ölüm gelmezden önce veya dünyanın sonu olan ölüm gelmezden önce gel Allah'ın dinine tabi ol. Min qabli en ye'ti yevmun la meradde lehu min Allahi yevme izin yasaddehu. Evet. O gün insanlar kıyamet günü mahşer yerinde bölük bölük ayrılacaklar. Müminler, kafirler, münafıklar, birinci asrın insanları, ikinci asrın insanları falan dönemin insanları şeklinde. Evet, öyle bir gün gelmezden önce gel imana, gel Kur'an'a, gel Allah'ın dinine, sistemine, hayat tarzına, başka şeyleri bırak. Men kefere fe aleyhi küfruh ve men amile salihan fe li enfusihim yemhedûn. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden inkarının sorumluluğuna katlanacaktır. Bitti. Kimse inkar eden, kimse nankörlük yapan, kimse küfrü tercih eden onun sonucuna katlanacak, cehennemi, azabı görecek. Men kefere fe aleyhi küfrü. Yani kafirlik yapan gavurluğunun cezasını çekecektir. O men amele salihan. Evet. Şimdi Allah'ın emrine göre yaşamak suretiyle doğru dürüst işler yaparsa, evet, veli enfusihum yemhedun, onlara da cennetteki konakları hazırlanmıştır. Cennetteki imkanlar, nimetler onlar için hazırlanmıştır. Yecziyellezine amenu ve amelus salihati min fadlih, innehu la yuhubbul kafirin. Bu da inanıp doğru dürüst işlerde bulunanları lütfundan mükafatlandırmak içindir. Dünyaya imtihan için göndermiş. Kim ne yapacak, nasıl yapacak? Allah imtihan için göndermiş. Pek çok ayette öyle buyuruyor ya Rabbimiz. Sizi yaratan odur. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Kimin iyi amel işleyeceğini, kimin iyi kulluk yapacağını tespit için Allah bu dünyaya göndermiş. Acaba şeytana mı uyacak, nefsine mi uyacak, benim gönderdiğim kitaba ve peygambere mi uyacak diye. Dolayısıyla sen de ben de bu kitaba göre hareket etmek suretiyle, hayatımızı bu kitaba göre ayarlamak suretiyle doğru dürüst işler yapıp ameli salihte bulunmalıyız ve Allah'ın lütfundan istifade etmeliyiz. Şüphesiz Allah kendisinden gelen gerçekleri örtbas edendir. Evet, sevmez Allah. Kendi gönderdiği gerçekleri örtbas eden kafirleri sevmez Allah. Kendi gönderdiği şeriata karşı çıkanları sevmez Allah. Kendi gönderdiği şeriatın karşısına ayrı anayasalar yaparak çıkanları sevmez Allah. Evet. Yezziyellezine amenu ve amus salihati min fadlih innehu la yuhubbul kafirin. Nankörlük edeni sevmez. Küfredeni sevmez. Zalimi sevmez. Kendi kanunun karşısına başka kanunla çıkanı sevmez. Kanun yapanı sevmez. Şeriat düşmanını sevmez Allah. Evet. Ve min ayatihi. Allah'ın ayetlerinden. Okuduğumuz 3 ayeti kerime, 4 ayeti kerime Allah'ın Kur'an'daki ayetleriydi. Allah kevni ayetlere döndü şimdi. Siz Kur'an ayetlerine inanmazsanız, gönderdiğim kitaba ve mesaja kulak vermezseniz, buyurun kevni ayetlere bakın bakalım. Ve min ayatihi, yine o Allah'ın ayetlerindendir. Yine o Allah'ın işaretlerinden ve alametlerindendir. En yursiler riyaha mübeşşiratin. Evet, rüzgarın önünde müjdeciler olarak rüzgarları göndermiştir. Yağmurun önünden müjdeci olarak rüzgarları göndermiştir o Allah. Evet. Allah'ın ayetlerinden biri de bu. Allah'ın ayetlerinden biri de rüzgarın önünde rüzgarları yağmurun önünden yağmurun yağacağına işaret olarak gönderendir. Aşılamanın yapılacağına dair müjdeciler olarak göndermiştir. Evet. Ağaç dikiyoruz bahçemize. Ürün vermiyor. 3 sene 5 sene hiç ürün yok. Soruyoruz ziraat mühendisine. Nedir bu acaba? O ağaç ya erkektir ya dişidir. Yanı başına bir ağaç daha ekerseniz meyvesini vermeye başlar diyorlar. Rüzgarlar ağaçlardaki açan çiçeklerdeki tohumlamayı meydana getiriyor. Yağmurun önünden müjdeci ve ağaçları tohumlamak için Allah rüzgarları gönderiyor. Rüzgarın da faydası var mı? Var. İşte ağaçlardaki tohumlamayı meydana getiriyor. Ve yağmurun habercisi olarak, müjdeci olarak gönderiliyor Rabbimiz. Dolayısıyla Allah bize bu şekilde ayetlerini gösteriyor. Rüzgarları yağmurların önünden müjdeci olarak göndermesi veya ağaçlardaki çiçeklerdeki tozlaşmayı, tohumlaşmayı meydana getirmesi. وَلِيُز۪يقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. Böylece rahmetini, yağmurunu yağdırmak suretiyle insanların yeryüzünde ihtiyacı olan suyu göndermesi de kendi rahmetinden size bir tattırmasıdır. Allah böylece rahmetini, suyunu da biz insanlara tattırıyor. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهِ وَلِتَبْدَوُ مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Koyduğu yasalar gereği, koyduğu kanunlar gereği, denizlerde gemileri yüzdürmesi ve lütfundan rızkınızı arayıp buldurması da yine onun alamet ve işaretlerindendir. Evet, Allah'ın gönderdiği alametlerden, işaretlerden biri de bu. Allah gemileri yüzdürüyor. Suyun üzerinde bir kanun var. Allah koymuş bunu. Üzerindeki malzemeyi tutuyor. Binlerce ton ağırlığındaki gemi batmıyor. Tutuyor üzerinde. Allah yarın o kanunu alıverirse, suyun üzerine ne koyarsan gemi, kayık, kağıt hepsini dibine batıracak. İşte Allah'ın ayetlerinden biri de budur. Kendi kanunuyla yeryüzünde gemileri, kayıkları, vapurları yüzdürendir. Evet, o okyanusların, o denizlerin içerisinde insanların işlerini görecek, eşyalarını ve kendilerini taşıyacak şekilde Allah yeryüzüne bu şekilde emir vermiş, denizlere, okyanuslara bu şekilde emir vermiş ve bu emri muvaciyesinde onlar devam edip gidiyor, o emre göre, o kanuna göre yaşayıp gidiyorlar. Böyle tebdeu min fazli, böylece Allah'ın lütfundan rızkınızı arayasınız diye. Evet, okyanuslarda yaşayanlar gemiler içerisinde rızkını elde ediyor. Denizin dibinde dalgıçlar mercan kayalarından mercan koparıp geliyor. İnci bulup geliyor, o da rızkını öyle elde ediyor. Karadaki insanlar buğday arpa yetiştiriyor, nohut fasulye yetiştiriyor. Denizdekiler de bu şekilde rızıklarını arayıp hayatlarını devam ettiriyorlar. İşte bütün bunlar Allah'ın lütfundan insanlara verdiği imkanlardır. İmkanlar bahşetmiştir ki وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ İnsanlar şükrederler. Belki şükrederler. Belki şükretsinler diye ben onlara nimet veriyorum. Ama pek çoğu yine şükretmiyor. Pek çoğu yine kulluğunu bana yapmıyor, değişik putları ve heykelleri kendisine tanrı ediniveriyor. 47. ayet. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ اَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Ey Muhammed! Ey Kur'an'ı bugünkü okuyan insanlar! Sizden önce pek çok peygamberler gelmiş geçmiştir. Kendi işlerinden Allah onlara peygamber göndermiş ve onlara apaçık belgelerle, mucizelerle gelmişler, toplumlarını imana çağırmışlar. Ama onların çoğu inanmayıp günahkar olmuşlar. Neticede Allah da günaha batıp giden suçlulardan intikam almış. Kimini Nuh kavmi gibi sular içerisinde, kimini Firavun gibi yine Kızıldeniz'de, kimini yerin dibine batırarak Lut kavmi gibi, kimini rüzgarla, kimini bir sarsıntıyla, sayhayla yok etmiş. Allah intikamını almış. Zaten müminlere yardım edip onları başarıya ulaştırmak bize düşen bir haktır. Evet. وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Allah bu gerçeği bildiriyor. Gerçekten müminlere yardım etmek benim üzerime düşen bir borçtur. Siz mümin olun, ben size mutlaka yardım edeceğim. Kaç kişi olunca fark etmiyor ki. Tek kişi olsam bile Allah mümine yardım ediyor. İbrahim Aleyhisselam kendi başınaydı. Nemrut devletine karşı çıktı, mümindi. Akından gelemediler. Putların hepsini kırdı. Akından gelemediler. Yakmaya ateş hepsi ettiler. Allah ateşe emir buyurdu. Benim İbrahim'i yakma. Bitti. Tek kişi olsa bile Allah yardım ediyor mu mümine? Siz mümin olursanız ben size yardım ederim diyor. İki kişi olursa da yardım eder mi? Tabii eder. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret edeceği gün Mekke meclisi karar almış. Bunun evinin etrafını çepeçevre kuşatacaksınız ve onu öldüreceksiniz. 40 tane eşkıya öldürecek. Allah da emir veriyor. Yasin suresini okuyarak bunların arasından çık. Ebu Bekir'e var. Onunla birlikte hicrete başla. Peygamberimiz gece çıkıyor. 40 tane eşkıyanın hiçbiri görmüyor. Ebu Bekir'in evine varıyor. Onunla birlikte yolculuğa devam. Mağaraya saklanıyorlar. Ertesi gün sabah bir bakıyorlar ki içeride Muhammed Aleyhisselam yok. Hazreti Ali kalkıyor yataktan. Nasıl oldu bu iş? Nasıl görmediniz 40 tane kişi bu adamın kaçtığını? Hemen elemanları çağırıyorlar. İyafet uzmanları. ayak izlerinden, el izlerinden, insanların şeklini, şemalini bilen insanlar. Geliyorlar, Peygamberimizin ayak izlerinin Ebu Bekir'in evine kadar gittiğini tespit ediyorlar. Oradan develere binip ayrıldıklarını ve bugünkü saklandıkları mağaranın önüne kadar geliyorlar. O günkü Mekke'nin ileri gelenleri, emniyet amirleri, kaymakamları kim varsa hepsi birden o raporlar şöyle çıkıyor. Kıyafet uzmanlarının raporları. İzi takip ettik. Evinden Ebu Bekir'in evine kadar yaya olarak gelmiş. Oradan sonra deveyle gelmiş. Sonra iz bitmiş, tükenmiş. Ne olmuş? Ya uçmuşlar ya yerin dibine batmışlar diyorlar. O raporlara itimat ederek geri dönüp geliyor o günkü yetkililer. Allah iki kişi olsa iki kişi de kurtarır mı? Evet kurtarır. Mekke'ye gidenler, o mağarayı görenler, seyredenler. Yani 2 metre aşağısında o tepeye çıkıyorsun, 2 metre aşağısında mağara var. Buraya kadar geldik şu sıcağın altında. Mağaraya saklanmış olabilirler mi? Bir bakalım demedi kimse. Allah dedirtmedi, akıllarına getirtmedi. Kıyafet uzmanları da bu şekilde rapor verdiler. Ya uçtular ya yerin dibine battılar. Oradan dönüp geldiler. Onlar dönüp gelince bunlar da yollarına devam ettiler. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimede de buyuruyor ki ben müminlerin hepsine yardım ederim. وَكَنْ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Bir kişiye yardım etti İbrahim Aleyhisselam gibi. İki kişiye yardım etti Muhammed Aleyhisselam ve Ebu Bekir gibi. 3-5-7 kişiye yardım etti Ashab-ı Kehf gibi. 313 kişiye yardım etti Bedir'deki ashab gibi. 1000 kişiye yardım etti Uhud'daki ashab gibi. Binlerce kişiye yardım etti tarihin her dönemindeki İslam küfür savaşında savaşan insanlar gibi. Dolayısıyla وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Bu gerçektir. Her zaman içinde gerçekleşecektir. 48. ayet. اللّٰهُ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُس۪يرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَاِذَا اِصَابَ بِهِ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. O öyle bir Allah'tır ki rüzgarları gönderir, bulutları kaldırıp nasıl dilerse öylece yayar. Evet, Allah'ın gönderdiği bulut, gönderdiği rüzgar vasıtasıyla Allah'ın dilediği yöne yayılıyor, yağmuru ve yağışı oraya götürüyor. Evet, dilediği gibi dağınık ve parça parça bir hale de getiriyor. Bir bakıyoruz gökyüzünde el kadar bulut var. Büyüyor, büyüyor, büyüyor, siyahlaşıyor ve her tarafı kaplıyor. Nasıl kapladı, nasıl her tarafı kaplayıverdi? İşte Allah'ın elindedir bu. O güç Allah'a aittir. Hiçbir teknoloji uzmanı da bunu yapamaz. İnsanların hepsi bir araya gelse de bir avuç görümündeki o bulutu koskoca gökyüzüne yayması mümkün değildir. Derken bir de bakarsın ki onların arasından yağmur yağmaya başlamıştır. Buluttan yağmur şarıl şarıl dökülmeye yağmaya başlamıştır. Bu yağmuru kullarından dilediğinin arazileri üzerine yağdırıp onları sevince boğuverir Allah. Yağmur yağınca insanlar rahatlıyor. Kuraklık olunca sıkıntıya düşüyorlar. Ektiğimiz tohumlar boşa mı gidecek? Bu sene kıtlık mı var, kuraklık mı var diye insanlar ne yapıyorlar? Sıkıntıya düşüyorlar. Yağmuru gönderiverince insanlar sevince boğuluyor, sevince kaplıyorlar. 49. ayet وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِس۪ينَ. Halbuki onlara yağmur yağdırmadan önce hepsi de ümitlerini kesmiş durumdalardı. Yoktur yağmur, gelmeyecek ama Allah hemen gönderiverdi. Hayvanlarından, insanlardan, kendisine kul olanlara Allah acıdığı için gönderiverdi de hepsi istifade ediyorlar ondan. Garipleriniz, zayıflarınız yüzünden rızıklandırırsınız buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O garip insanların yüzünden rızıklanıyor. Dolayısıyla onlar ümitlerini kesmişlerdi ama yağmuru görüverince sevince kapıldılar, sevince boğuluverdiler. فَانْزُرْ اِلَى اَسَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Artık sen Allah'ın rahmet üzerine bir baksana. Allah'ın yeryüzündeki rahmet izlerine bir bak. Yağmura bak, buluta bak, toprağa bak, ağaçlara bak, meyvelere bak, sebzelere bak, süt veren hayvanlara bak, et veren hayvanlara bak, yumurta veren hayvanlara bak. Bak bakalım bir. Allah nasıl ölü toprağa can veriyor? Şüphesiz ki o ölüleri de elbette diriltecektir. Ölüleri dirilten o, ölülere hayat veren o. Dolayısıyla onun gücü her şeye yeter. Onun gücü her şeye yeterlidir. Ve huve alâ küllü şeyin kadir. Her şeye gücü yeter onun. Yağmur yağdırmaya, bulutları hareket ettirmeye, toprağı diriltmeye, topraktan ağaçları ve çiçekleri çıkartmaya onun gücü yeter. Onun gücü her şeye yeterlidir. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. Evet, onun karşısında hiçbir kimse duramaz. 51. ayet. وَلَيْنْ اَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَضَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. Şayet sıcak kavurucu bir rüzgar gönderiversek de, mahsullerinin sararıp olgunlaşmaya başladığını görseler, bolluk içine gireceklerini zannederek şımarıp bizi inkara kalkışırlar. Bahçe sahiplerinden bahsedilir Kur'an'da. Allah'ın verdiği imkanlar karşısında azgınlaşan insanlar. Allah'ın verdiği bolluk içerisinde kendilerine bir şey var olduğunu zannedenler, böyle kasıp kavurucu bir rüzgarla mahsullerinin, ürünlerinin yok edildiğini görünce bitiveriyor işte. Allah'a dönüyorlar. Dönmek mecburiyetinde kalıyorlar. İşte Rabbimiz bir sıcak rüzgar gönderse veya soğuğuyla kavurucu bir rüzgar gönderse de ne kadar ürün mahsulü varsa hepsini yakıverse ne yapabiliriz? Hangi birine gücümüz yeter? Hangi birini muhafaza altına alabiliriz? Hangi birini sigortalatabiliriz? Mümkün değil. İnsanlar ev sigortalı diyor. Dükkan, fabrika sigortalı. Ne olacak? Seni de, fabrikayı da, sigorta şirketini de hepsini birden yok ederse Allah, ne olacak sigorta? Ama insanlar kendilerini rahat ve huzur içerisinde bulmak için, hayatlarını rahatmış gibi yaşamak için böyle sigortalıyız diyor, sigortaladık diyor. Kendi kendine bir sürü numaralarla hayatı sürdürmeye çalışıyor. فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وَلَّوْ مُدْبِرِينَ. Elbette sen ölülere asla duyuramazsın. Mezarın başında ne kadar bağırırsan bağır duyuramazsın. Sırtlarını dönüp uzaklaşan kalbi sağırlara da asla duyuramazsın. Kafire duyurma imkanın yok. Kafir kafirliğini yapıyor. İnanmıyor. Kafirim ben diyor. İnanmıyorum peygambere, Allah'a, sisteme. Şeriata inanmıyorum. Mesaja inanmıyorum. Allah'tan geleni kabul etmiyorum, reddediyorum diyor. Ne kadar söylesen söyle duyurma imkanın yok. Nasıl ki kabirdeki ölüye duyuramazsam, bunlar da kalben ölmüş kimselerdir. Bunlara da duyurma imkanın yok. Çünkü geri dönüp kaçıyorlar, duymamak için kaçıyorlar. 53. ayet. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ دَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا وَهُمْ مُسْلِمُونَ. Ve yine kalpleri kör olanları sapıklıklarından döndürüp doğru yola iletemezsin. Sen davetini ancak mesajlarımıza inananlara ve böylece kendilerini bize teslim edenlere, yani Müslüman olanlara duyurabilirsin. Ben hidayeti isterim, Allah yolunu isterim diyene, o yola meyledene, yönelene sen faydalı olabilirsin. Ama onun dışında sırtını çevirip de Allah'tan, peygamberden, Allah'ın mesajından kaçana bir şey yapma imkanım ve ihtimalim yoktur. 54. ayet. Allahu'l-lezî halakaküm min da'fin sümme ceale min ba'di da'fin kuvveten sümme ceale min ba'di kuvvetin da'fen ve şeybe yahluku ma yeşâ ve huvel alîmul kadîr. O Allah ki sizi oldukça zayıf bir maddeden yarattı. Sperma diyor. Bir cinsel ilişki esnasındaki ifraz edilen menide 24 milyon yumurta var. 24 milyonda bir ihtimalle meydana gelmişiz demektir bu. Gözle görülmüyor, aletle görülüyor. Çok basit, ufacık bir parça. Evet, ufacık bir sıvı. Yani bir yaşındaki çocuğun bile ezebileceği, bozabileceği bir parça. Allah bu şekilde çok zayıf bir parçadan yaratmış insanoğlunu. Sonra bir zayıflık olan çocukluk çağından çıkarıp güç ve kuvvet vermiş. Doğduğu andan itibaren birkaç sene annesinin bakımına muhtaç. Sonra kendi kendisine yürüyor. Gençlik, delikanlılık dönemine geliyor. Ve güçlü, kuvvetli. 200 kiloluk çuvalı, 200 kiloluk para kasasını taşıyabilecek hale geliyor. Ne oldu? Güçlendi, kuvvetlendi. Ana rahminde ilk oluşumunda gözle görülmeyecek kadar ufak bir parçaydı, yumurtaydı. Şimdi koskocaman güçlü biri oldu. Dağları deviriyor adeta. Evet, gücünden, kuvvetinden herkes istifade ediyor. Evet, Allah veriyor bu güçleri. Genç ve delikanlı haline getirdi. Sonra da bu kuvvet ve güçlüğün ardından tekrar güçsüzlük ve ihtiyarlık vererek saçlarınıza aklar düşürdü. Adam herhalde ihtiyarladık diyor. Yaşın kaç? 50. Destanıyorsun ya. 40'ı geçti mi zaten işin bitiyor. Gücün kuvvetin kalmıyor. Gözün görmüyor. Dizin tutmuyor. Belin bükülüyor. Elin avucun tutmaz hale geliyor. İşte Rabbimizin bu kanunu gerçekleşiyor. Ana rahminden ölüme kadarki devreleri saymış oluyor Rabbimiz burada. Evet, sizi çok zayıf bir parçadan yaratan benim. Ana karnında 9 ay gibi bir süre besleyip büyüten benim. Doğduktan sonra rızkınızı ananızın memesinden veren benim. Gençlik yaşına gelince, güçlü kuvvetli olunca çok büyük yükler altına girerek sizler güçlü ve kuvvetli olduğunuzu gördünüz. Ama yaş 40'ı geçtikten sonra, saçına ak düştükten sonra, gözüne gözlük taktıktan sonra, bastona muhtaç olduktan sonra, zihninde de bazı şeyleri unutmaya yöneldikten sonra işin bitmiş demektir. İşte bu kuvvetin ardından, bu güçlüğün ardından Allah tekrar güçsüzlük ve ihtiyarlık vererek saçınıza aklar düşürüyor. Evet, o Allah ki dilediğini yaratır. O her şeyi bilendir ve sınırsız güç sahibidir. İhtiyarlık da onun elinde, gençlik de, güç de, kuvvet de. Dilerse alıveriyor, genç yaşta gitti diyoruz. Dilerse yarı tarafını alıyor, felç geldi diyoruz. Dilerse böbreğinin faaliyetine son veriyor, diyaliz makinesiyle o ihtiyacı gideriyoruz. Dolayısıyla Allah'tır her şeye güç getiren, ihtiyarlatan, gençlik vaziyetine getiren, delikanlılık, güçlü, kuvvetlik vaziyetine getiren. Ve yevme tekumus saatu yuksimul mucrimu. Ma lebisu gayra saatin kezalike kanu yufekû. Ve son saat gelip çattığında, kıyamet günü gelip çattığında, suçlu günahkarlar yeryüzünde bir saatten fazla kalmadıklarına yemin edeceklerdir. Dünyadaki yaşadığı 50, 60, 70, 80 senelik ömür. Evet, Nuh toplumuna bakıyoruz. Peygamberlerin süresi, peygamberlik süresi 950 sene. 100 yaşında da peygamberlik geldiyse 1050 sene. O günkü toplum da herhalde o yaşıttaydı. O yaşlarda yaşıyordu. Dünyadaki 1000 senelik Nuh döneminin insanların yaşına bakalım. Bizim 60-70 senelik yaşlarımızın ortalamasına bakalım. Kıyamet günü herkesin diyeceği söz bu. Bir saatten fazla kalmadık diyor. Bir saat kadar kaldık. Kelfi senetim mimma teaddun buyuruyor ya Rabbimiz bir başka ayette. Sizin saya geldiğiniz 1000 yıl benim yanımda bir gündür diyor. Dolayısıyla İnsanlar dünyada kaldıkları sürenin çok kısa ve az olduğunu, bir saatten fazla kalmadıklarını yemin ederek söyleyeceklerdir. Onlar dünyada hep böyle haktan ve gerçekten de yüz çeviriyorlardı. وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْا۪يمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Kendilerine vahye dayalı bilgi ve iman verilenler dediler ki, andolsun ki siz Allah'ın kitabında yazılı olduğu gibi yeniden dirilip kalkacağınız güne kadar kabirlerinizde kaldınız. Öldükten sonra Allah'ın kıyameti koparacağı güne kadar kabirde kaldınız siz. İşte yeniden dirilip kalkış günü bugündür. Mahşer bugün kurulmuştur. Ama siz bunu bir türlü bilip anlamaya yanaşmadınız, anlamıyorsunuz. İnsanlara hesap kitap diyorsun anlamıyor. Sahtekarlık yapma. Müşteriyi aldatma. İnsanları aldatma. Sözle aldatma. Malın kalitesini kaliteliymiş gibi satarak aldatma. Yalanla aldatma diyoruz. İnsanlarda ahiret inancı olmadığı için veya çok zayıf olduğu için o günkü hesabı, o günkü mahşerdeki o dehşetli manzarayı düşünmediği için insanlar sahtekarlık yapabiliyor, aldatma yapabiliyor. Evet. İşte o gün mahşer günü kurulacak ve insanlar habersiz oldukları veya pek yanaşmadıkları, yaklaşmadıkları o gerçeklerden o gün görecekler ve o manzarayı tatmış olacaklar. Ve yevme izin işte o günde la yenfe'ullezine zalemu ma'ziratuhum ve lahum yusta'tebun. Evet. İşte o günün dehşetli manzarası. Yaratılış gayesi dışında yaşayanlar, zalimler, inanmayanlar, Allah peygamber tanımayanlar o gün özür beyan etmelerinin kendine bir faydası da olmayacak. Ya Rabbi, işte şundan dolayı biz iman etmemiştik, peygamberi reddetmiştik, kabul etmemiştik. Kusurumuza bakma, affet bizi. O gün mazeret yok. Bu dünyada iman etmeniz için size bir süre tanımıştı. Bu dünyada imana yanaşmanız için size Allah imkanlar vermişti. Öyleyse o günkü mazeretin o gün faydası yok. Ve o gün onların tevbeleri de kabul edilmeyecek. Yaptıklarından vazgeçmeleri de istemeyecek artık. Vazgeç bu işten de denmeli. Bitti o iş. İmtihan dünyası bu dünyadır. Bu dünyada imtihan oluyoruz. Allah'ın istediği gibi yaşamak mecburiyetindeyiz. Yaşayacağız. Öbür tarafta nimet var. Öbür tarafta karşılık var. Ya ceza olarak veya mükafat olarak. Burada da imtihan var. Burada amel var. Orada karşılığını görmek var. Burada kötülük yaparsan orada cehennemi, burada iyilik yaparsan, iyi ameller işlersen cenneti göreceksin ve bulacaksın. Evet, o gün zalimlerin, haksızlık yapanların, yaratılış gayesi dışında yaşayanların mazeretleri kabul edilmeyecek. Tevbe etmeleri de istenmeyecek. Tevbelerine bir yarar olmayacak. Ve yapıp ettiklerinden vazgeçmeleri de onlardan istenmeyecek. Bitti her iş. 58. ayet. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Evet. Biz bu Kur'an'da insanların önüne her türlü örneği, her türlü olayı koyduk. Ama onlara sen bir delil getirip mucize göstersen, o zaman Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, siz ancak boş ve anlamsız şeylerle uğraşanlarsınız diye verecekler. Kafirler her zamanda ve her zeminde Müslümanlara bu şekilde söylüyorlar. Allah bu dünyada değişik örnekler veriyor. Değişik misaller veriyor. Değişik şekillerde insanlara akılları varsın, inansınlar, Allah'ın dinine, sistemine, peygamberine, hayat tarzına uysunlar diye Allah değişik örnekler veriyor kitapta. Ama insanlar buna rağmen Allah'ın gönderdiği bu mesaja kulak vermiyorlar ve Müslümanlara da bu şekilde hakaret ediyorlar. Evet, siz boş şeylerle uğraşıyorsunuz. Ben tüm illa muptilim. Müslümanlık neymiş? Örtünmek neymiş? Faizden uzak durmak neymiş? Başörtüsü neymiş demek suretiyle insanlar Allah'ın kanunundaki bu simgeleri, Müslümanlar üzerinde gördükleri bu özellikleri neymiş onlar? Ne gerek varmış onlara? Hayat bu, yaşamak bu, faiz de alacaksın, başını da açacaksın, zina da edeceksin, her türlü kötülüğü de yapacaksın, hayatın tadını çıkaracaksın demek suretiyle Müslümanların örtünmelerine, faize bulaşmamalarına siz anlamsız şeylerle uğraşıyorsunuz derler. Ben tüm illa mübtülüm. Dün de aynısını söylüyorlardı. Bugün de aynısını söylüyorlar. Ve kıyamete kadar da kafirler aynısını söyleyecekler. Kezalike yatbeullahu ala kulubillezine la ya'lemun. İşte Allah tevhidi ve gerçekleri bilmek istemeyenlerin kalplerini böylece mühürler. Tevhidden haber olmayan, gerçeklerden haber olmayan insanların kalbini böylece mühürlüyor Allah. Mühürlemek suretiyle onların işini bitiriyor. Kalpleri mühürlendiği andan itibaren de zaten dönmeleri mümkün değil. İslam'a dil uzatanlar, Kur'an'a dil uzatanlar, Peygamber'e çöl bedevisi diyenler, Allah'ın mesajını kendi mesajları yanında daha hakir görüp, daha küçük görüp Müslümanlıklarından dolayı Müslümanlara zulmedenler, onların yaptıklarının boş şeyler olduğunu söyleyenler mutlaka bir gün gerçekle karşı karşıya kalacaklar. Kalpleri mühürlenen bu insanlar cehennemi boylayacaklardır. Ama bize gereken neyse onu yapmamızı da işte bu son ayet-i kerimede Rabbimiz bildiriyor. Fasbir inne vaadallahi hakkun ve la yestahiffenneke lezine la yuqinun. Öyleyse Müslüman olarak, öyleyse bir peygamber olarak her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı göğüs ger. O gün peygamberimiz göğüs geriyordu. Bugün de dünya Müslümanları olarak, Kur'an'ı hayat tarzı olarak kabul eden biz Müslümanlar olarak göğüs gereceğiz sıkıntılara. Müslümanlara yapılan zulme karşı, bize yapılan zulme karşı göğüs gereceğiz. Allah'ın her konudaki verdiği söz gerçek olup mutlaka yerine gelecektir. İnne vaadallahi hakkun diyordu bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz. Evet, benim vaadim gerçekten yerini bulacaktır. Evet, ben vaadimden asla caymam. Vaad Allah, Allah'ın vaadi budur. La yuhlifullahu vaade. Allah vaadinden asla vazgeçmez. Allah vaadinden asla caymaz diyordu. Dolayısıyla Müslümanlara Yardım etmek de benim üzerime bir görevdir diyor Rabbimiz. Evet, Müslümanlara yardım ediyor Rabbimiz. Allah Müslümanlara her an yardım ediyor, yardımını asla esirgemiyor. Her an Müslümanlar üzerine Allah'ın yardımı geçerli. Bir kişi de olsa geçerli, iki kişi, üç kişi, beş kişi de olsa geçerli. Allah'ın yardımı her an Müslümanlarla beraberdir. Allah Müslümanlara her an yardım etmektedir. İşte bu yüzden biz Müslüman isek, bizim yardımcımız Allah'tır, destekçimiz Allah'tır. Her zaman için bize Allah bu sözü vermiştir. Verdiği sözünde de durmaktadır. Sözünden asla Allah caymamaktadır. Dolayısıyla Allah bize yardım sözünü verdiyse mutlaka yardım edecektir, etmektedir ve etmiştir. Bunu tarihte görmüşüzdür. Dolayısıyla Allah'ın yardımını her zaman isteyeceğiz. Allah'ın yardımını her zaman isteyip yardımı da ondan bulacağız ve göreceğiz. İşte bu ayet-i kerimede de Rabbimiz diyor ki basbir, sabredin bakalım. Biraz daha dişinizi sıkın bakalım. İyi günler gelecek ileride inşallah, ümit ediyoruz. Müslümanların gözü açılacak. Müslümanlar şuurlanacak. Kafirler geri adım atacak. Ve gün Müslümanların olacaktır. Basbir, sabrediyoruz. Dirençli davranıyoruz. Bize yapılan zulme, işkenceye karşı dirençli vaziyette hakkımızı aramaya devam ediyoruz. Çünkü inne vaadallahi hakkun. Allah'ın vaadi mutlaka haktır, gerçekleşecektir. Yerini bulacaktır. Vela yestahiffenneke lezine la yuqinun. Öyleyse inanmayanlar, Allah'ın sistemine, mesajına, peygamberine karşı diretenler, reddetmek için çaba sarf edenler ve adam akıllı inanmamak suretiyle Allah'ın sistemine karşı çıkanlar, senin zihnine şüphe tohumları ekerek gayretini hafifletip seni gevşetip üzüntüye düşürmesinler. Ey Müslümanlar! Vela yestahiffenneke lezine la yuqinun. İnanmayanların, Amerika'nın, İngiltere'nin, İspanya'nın sana karşı zulmetmesi, tanklarını, toplarını, füzelerini sana çevirmesi, senin imanında zerre kadar hafifletme meydana getirmesin, seni gevşetmesin, seni üzüntüye düşürmesin. Fasbir, sabret. İnne vaadallahi hakkum. Allah'ın müminler üzerine yardımı haktır, gerçektir. Mutlaka yardım edecektir. Allah müminlere daima yardım etmiştir. Hazreti Adem'den itibaren kıyamete kadar da yardım edecektir. Sen Müslüman ol, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bil. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُغْنُونَ İnanmayanların topu, tüfeği, silahı, gücü, kuvveti seni gevşetip üzüntüye düşürmesin. Onlar senin zihnine şüphe tohumları ekerek senin faaliyetine, senin davetine ve tebliğine onlar asla set çekmesinler. Senin bu sıkıntılı anlarında senin moralini bozup da seni imandan ve imanın verdiği aksiyondan uzaklaştırmasınlar diyor Rabbimiz okuduğumuz bu Rum suresinin son ayet-i kerimesinde. İnşallah bizler de Allah'ın bu ayetine dayanarak, güvenerek, inanarak davetimizi, tebliğimizi yürüteceğiz, sürdüreceğiz. İnsanlara Allah'ın bu mesajını ulaştıracağız. Müslümanız, Müslüman olmakta direteceğiz ve Allah'ın düşmanlarının bize yapacağı değişik vesilelerle, topuyla, tüfeğiyle bizi sindirme hareketleri bize hiçbir zarar vermeyecek. Tüm gücümüzle onlara karşı koyacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.